program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unijne kraje uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie delegowania pracowników przy sprzeciwie m.in. Polski. Połączenie Lotosu z Orlenem jest nieuniknione, mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Część moskiewskich dziennikarzy zorganizowała pikiety na znak solidarności z ranną publicystką Radia Echo Moskwy. Unijne kraje uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie delegowania pracowników przy sprzeciwie m.in. Polski. Kompromis został ogłoszony po prawie 12-godzinnych negocjacjach unijnych ministrów pracy. Nie kończy to jeszcze prac nad zmianami w przepisach dotyczących wysyłania osób do pracy za granicę. To na razie stanowisko unijnych krajów. Teraz swoje stanowisko powinien uzgodnić Parlament Europejski. Ostateczny kształt przepisów będzie zależeć od wyniku negocjacji przedstawicieli unijnych krajów i europosłów. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska powiedziała na zakończenie obrad, że ostateczna, kompromisowa propozycja nie spełnia oczekiwań państw Grupy Wyszehradzkiej, które były gotowe pójść na ustępstwa. No nie możemy poprzeć tej propozycji, która jest kolejną propozycją wokół długoterminowego delegowania, też nie do końca spójną, niełatwą w interpretacji. To prawo nie jest też tak jasne, jakbyśmy chcieli i nasze stanowisko jest tu na nie. Polska skrytykowała skrócenie czasu delegowania pracowników do 18 miesięcy. Warszawa początkowo nie chciała się zgodzić na żadne restrykcje, później gotowa, bo poprzeć dwuletnie ograniczenie. Ponadto zbyt słabe według Polski były zapisy dotyczące wyłączenia transportu międzynarodowego z przepisów o delegowaniu pracowników. Połączenie Lotosu z Orlenem jest nieuniknione, tak mówi wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. O fuzji mówi się od lat, miałaby ona przede wszystkim uzasadnienie ekonomiczne. Uważa wiceminister. Wszystko na to wskazuje, że takie połączenie powinno być. Tego typu w kraju średniej wielkości, chociaż w Europie no, jesteśmy do większych zaliczani, ale biorąc pod uwagę rynek światowy, to nie ma drugiego kraju, gdzie byłyby dwa duże koncerny państwowe. Tak? Wszędzie jest tylko jeden i on konkuruje z innymi. Smoliński dodaje, że na razie nie wiadomo, kiedy rząd na połączenie się zdecyduje. Władze rejonu Birżańskiego na Litwie planują umieszczenie specjalnych tablic na pomnikach radzieckich. Miałyby one informować o tym, że napisy, które się na nich znalazły, nie są zgodne z prawdą historyczną. Jak poinformowała litewska agencja BNS, jedna z takich tablic znajduje się już na cmentarzu w miejscowości Radziwiliszki. Kolejne mają się znaleźć m.in. w samych Birżach. Włodarze miasta tłumaczą, że tablice wyjaśniają, jak wyglądała historia. Z tym twierdzeniem nie zgadza się ambasada Rosji w Wilnie, która w oświadczeniu prasowym nazywa tę decyzję skandaliczną. W komunikacie napisano, że jest to obraźliwe dla 970 żołnierzy, wliczając w to czterech bohaterów Związku Radzieckiego, którzy zginęli w 1944 roku podczas wyzwalania tej części Litwy z rąk faszystowskich Niemiec. Ambasada zapowiada, że sprawą zajmą się prawnicy. Konserwator zabytków rejonu birżańskiego Dalius Michelonis powiedział agencji BNS, że należy wątpić, czy Sowieci byli rzeczywiście wyzwolicielami, skoro mieszkańcy Litwy przez 10 lat walczyli z nimi w lasach. Odniósł się w ten sposób do walki tzw. leśnych braci, czyli partyzantów działających na terenie Litwy i innych krajów bałtyckich, którzy od zakończenia II wojny światowej do 1953 roku walczyli z ustrojem radzieckim. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Część moskiewskich dziennikarzy zorganizowała indywidualne pikiety na znak solidarności z ranną publicystką Radia Echo Moskwy. Tatiana Felgenbauer została napadnięta przez 48-letniego mężczyznę, który ugodził ją nożem w szyję. Kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Borys Gritz, obywatel Rosji i Izraela, wdarł się do budynku Radia Echo Moskwy i na jednym z korytarzy zaatakował wiceszefową stacji Tatianę Felgenbauer. Dzięki interwencji ochrony dziennikarce uratowano życie, a napastnik trafił w ręce policji. Funkcjonariuszom miał oświadczyć, że co prawda nie zna osobiście swojej ofiary, ale od ponad 2 miesięcy była ona obecna w jego głowie. Mężczyznę mają zbadać policyjni psychiatrzy. Część rosyjskich dziennikarzy zorganizowała indywidualne pikiety, domagając się szczególnej ochrony ich zawodu. Obrońcy praw człowieka, a także opozycyjni politycy wyrazili przekonanie, że do tego typu zdarzeń może dochodzić w wyniku nieodpowiedzialnych wypowiedzi prokremlowskich propagandystów, którzy prowokują ludzi do agresji. Związek Dziennikarzy Rosji w specjalnym oświadczeniu nazwał napad na dziennikarkę atakiem na wolność słowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz Trójca, Adam Malecki i sport. I wszystko stało się jasne, przynajmniej w tym plebiscycie. To Cristiano Ronaldo jest najlepszym piłkarzem roku FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłkarska uhonorowała Portugalczyka po raz piąty. Tym razem zawodnik Realu Madryt wyprzedził Argentyńczyka Lionela Messiego z Barcelony i Brazylijczyka Neymara, piłkarza Paris Saint-Germain. Wśród 24 nominowanych był kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Najlepszą piłkarką roku została Holenderka Lieke Martens, bramkarzem Włoch Gianluigi Buffon, a trenerem Francuz Zinedine Zidane. W naszej Ekstraklasie w ostatnim meczu 13. kolejki lepsza okazała się Wisła Płock. Nawciarze pokonali 4-1 Śląsk Wrocław. Goście już od 12 minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę ujrzał Tarasovs. Jan Urban, trener wrocławian, nie miał pretensji o tę sytuację. To są sytuacje, które się zdarzają w różnych spotkaniach. Mam tu na myśli czerwoną kartkę i rzut karny. Natomiast zachowanie drużyny po tym fakcie musi być zupełnie inne. Po bramce chcieliśmy odrabiać straty szybko, Wisła nas po prostu kontrowała i wykorzystała to bezlitośnie. Zdarzają się takie po prostu spotkania i z naszej strony to był prezent. W tabeli po 13 kolejkach prowadzi Lech Poznań. Wisła Płock dzięki zwycięstwu wykonała skok z 11 na 5 miejsce. W Ekstraklasie siatkarek na prowadzeniu Chemik Police dziś nie bez trudu mistrzynie Polski pokonały 3-0 Trefl Proxim Kraków. Ze zwycięstwa nad trudnym rywalem cieszył się trener Chemika Jakub Głuszak. Wiedzieliśmy, że to będzie na pewno taki trudny pojedynek dla nas. Dużo było nerwów, dużo błędów się pojawiło w tym spotkaniu, więc byliśmy na to przygotowani. Bardzo się cieszymy. My wiemy, że jeszcze nie jesteśmy w optymalnej formie, na to jeszcze jest czas, ale zadanie wykonane i bardzo się cieszymy, że wygrywamy tutaj w Krakowie. Forma może nie najwyższa, ale Policzanki mają 2 zwycięstwa na 2 mecze. Także 3-0, ale już w plus lidze siatkarzy Trefl Gdańsk pokonał MKS Będzin. W Ekstraklasie koszykarzy walka pomiędzy Asseco Gdynia a Startem Lublin rozstrzygnęła się dopiero w dogrywce. Gdynianie wygrali 92-82, mówi Jakub Garbacz. Zobaczyliśmy, że wynik nie idzie po naszej myśli tak naprawdę i nasza gra nie wygląda tak, jak powinna. Między sobą się zmotywowaliśmy, trenerzy pomogli i w dogrywce dzięki temu wygraliśmy. I jeszcze informacje tenisowe. Kibice emocjonują się kończącym sezon turniejem Masters WTA Finals w Singapurze. Dziś panie grały w grupie czerwonej. Liderka światowego rankingu Simona Halep pokonała francuskę Caroline Garcia 6-4 i 6-2, a Dunka polskiego pochodzenia, czyli Karolina Woźniacka, wygrała 6-2 i 6-0 z Ukrainką Jeliną Świtoliną. I to tyle na dzisiaj. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Jutro będzie zdecydowanie więcej przejaśnień. Deszcz spadnie w centrum i w górach. 6 stopni w Białymstoku, 8 w Łodzi, 9 w Warszawie, 10 w Poznaniu i 13 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu odbywały się legendarne mecze, jak choćby słynne 2-0 z Anglią. I legendarne koncerty Rolling Stones, Pearl Jam, U2, też U2. I U2 grało. To tu Jerzy Szczakiel został żużlowym mistrzem świata. Symbol epoki właśnie zyskał nowe oblicze. Pojedźmy zobaczyć, jak wygląda teraz. Trójka na Śląski. W czwartek nadajemy na żywo z otwartego ponownie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Będą goście, będą wspomnienia, no i wielki mecz. Grzmoty Myśliwiecka kontra Śląskie Perliki. Do usłyszenia w porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Łukawski, prawe skrzydło. Robert Cantwright, obrona i komentarz. Krystian Hanke, wysoki rezerwowy. Michał Olszański, żądło. Partnerem akcji Trójka na Śląskim jest Instytucja Kultury Ars Cameralis. I grało YouTube. YouTube grało jeszcze na Śląskim. Autopromocja. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Historie jak z książki. Marek Strymycki, dobry wieczór Państwu. Zapraszam serdecznie na program, w którym będzie mowa o nowych książkach wydawanych przez muzea historyczne. Między innymi powiemy o publikacji na temat Niemców w drugowojennym Krakowie. Ta książka jest pokłosiem przeciekawej wystawy, którą jeszcze tylko przez 3 dni można oglądać w fabryce Oskara Schindlera na krakowskim Podgórzu. I druga muzealna pozycja, wspomnienia trochę zapomnianego, niesłusznie, prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego. Tę najnowszą pozycję wydało Muzeum Historii Polski. W programie naszym będą też felietony, dobra muzyka i na końcu Józef Piłsudski, który wspomnianego Stanisława Wojciechowskiego w 1926 roku wysłał na przedwczesną emeryturę. to było w maju 26 roku, a co było w październikach w różnych latach, opowie Magda Karczewska w naszym kalendarium radiowym. Dźwięki historii. 28 października 1138 roku zmarł książę Bolesław Krzywousty, który chcąc uniknąć bratobójczych walk między następcami tronu, testamentem podzielił Polskę na dzielnice. 525 lat temu, dwa tygodnie po dopłynięciu na San Salvador, ekspedycja Krzysztofa Kolumba dobiła do wybrzeży Kuby. Kapitan Kolumb wciąż wierzył, że dotarł drogą morską do Indii. 24 października 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały traktat III rozbioru Rzeczypospolitej. Decyzje te podjęły już na początku roku. Władcy państw zaborczych zobowiązali się do tego, że imię Polski nigdy więcej już nie pojawi się na żadnych dokumentach, mapach, mówił historyk Jacek Staszewski. Dwustulecie istnienia obchodzi Instytut Głuchoniemych w Warszawie. 150 lat temu, 25 października, urodził się Józef Dowbor-Muśnicki, generał Wojska Polskiego, organizator pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji i naczelny dowódca Powstania Wielkopolskiego. 29 października 1909 roku powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 1909 roku w lutym w lawinie śnieżnej ginie Mieczysław Karłowicz, nasz kompozytor wspaniały. I śmierć jego przyczyniła się do zatwierdzenia statutu przez namiestnictwo austriackie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wspominał w reportażu syn założyciela TOPR-u Kazimierz Gąsienica-Byrcyn. 27 października 1920 roku konferencja ambasadorów przy Lidze Narodów ustanowiła Gdańsk wolnym miastem. No od samego początku ludzie realnie myślący wiedzieli, że będzie to punkt zapalny. Ale jeżeli chodzi o ludność polską i niemiecką, to ze współistnieniem nie było problemu. Problemy pojawiły się dopiero wówczas, kiedy odżyły nacjonalizmy. Komentował historyk Janusz Trupinda. 27 października 1922 roku we Włoszech faszyści rozpoczęli tak zwany Marsz na Rzym. Benito Mussolini wzywa naród włoski do czynu na miarę Cezarów. Następnego dnia, zmuszony okolicznościami, król Wiktor Emanuel III powierzył Benito Mussoliniemu funkcję premiera. 90 lat temu z Rapperswilu w Szwajcarii sprowadzono do Polski urnę z sercem Tadeusza Kościuszki, a także bezcenne polskie dzieła sztuki, książki i manuskrypty. 28 października 1946 roku sąd w Warszawie skazał na śmierć członków Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, podpułkownika Mirosława Ostromęckiego, kapitana Władysława Drypsa i łączniczkę Marię Kobierzycką. Po interwencjach m.in. kardynała Sapiechy i Juliana Tuwima zamieniono te wyroki na karę dożywotniego więzienia. 28 października 1950 roku Sejm przyjął ustawę o wymianie waluty i wprowadził nowego złotego. Jednocześnie zakazał posiadania obcych walut i złotych monet. Dwa lata później odbyły się wybory do Sejmu, całkowicie sfałszowane przez komunistyczne władze. 23 października 1956 roku w Budapeszcie wybuchło powstanie. Naprzeciw protestującym Węgrom wyjechały sowieckie czołgi. Powstańców znaleźć można było właściwie bez przesady, może na każdej ulicy, prawda, z wyjątkiem ulic, które były zablokowane i obstawione przez oddziały wojskowe. Relacjonował po powrocie z Budapesztu Władysław Bluzer. Węgierskie powstanie upadło po 19 dniach. Zginęło w nim 2,5 tysiąca osób. Następnego dnia po wybuchu powstania pierwszy sekretarz PZPR obiecał Polakom zmiany na lepsze. Partia wymagać będzie od swych działaczy pełnej odpowiedzialności za wypełnienie powierzonych im obowiązków. Około 400 tysięcy osób słuchało Władysława Gomułki na placu Defilad. Jednak odwilż, którą zapowiadał, a której symbolem było uwolnienie internowanego prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego, okazała się tymczasowa. Po raz 10, znów Państwu przypomnę, organizowany jest konkurs Książka Historyczna Roku o nagrodę imienia Oskara Haleckiego. To był wybitny polski historyk, trochę zapomniany. Współorganizatorem tego konkursu jest Polskie Radio. Internauci, czytelnicy mogą oddawać swoje głosy jeszcze do końca października, tylko trzeba odwiedzić stronę www.książkahistorycznaroku.pl. Oczywiście to jest razem pisane. Tam znajdziecie Państwo finalistów konkursu i spośród nich

ale był jeszcze trzeci prezydent i na to pytanie mało kto umie odpowiedzieć, a świetnie o tym będzie dzisiaj mówił pan Jerzy Łazor, który popełnił razem z Muzeum Historii Polski książkę na temat kogo? Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta, który był pomiędzy Narutowiczem i Mościckim. Witam pana serdecznie. Witam serdecznie. Dlaczego tak nie wiemy o tym Wojciechowskim w ogóle? Prawie nic. Wojciechowski miał pecha. To znaczy, przyszło mu być prezydentem w trudnym okresie, kiedy druga RP nie wiedziała jeszcze za bardzo, w którą stronę pójdzie. Miał tego pecha, że chociaż przyjaźnił się z Piłsudskim za młodu, w czasie zamachu majowego był przeciwnikiem Piłsudskiego. Dlatego w ogóle był zamach majowy, a nie pokojowe przejęcie władzy. Przez następne kilkanaście lat rządów sanacji był marginalizowany. No a w czasach PRL-u też nie za bardzo pamiętano o Wojciechowskim, niezależnie od jego świetlanej przeszłości jako członka PPS-u. No właśnie, do tego stopnia jest nieznany, że rozmawiałem przecież z historykiem i to całkiem, który pamięta historię. I był zdumiony, że Wojciechowski umarł po wojnie. I to prawie 10 lat, bo w roku 53, miesiąc po śmierci Stalina. Co więcej, kiedy jego wnuk przyszedł do dziadka i powiedział, dziadku, umarł. Stalin, Wojciechowski z satysfakcją powiedział, przeżyłem. To niesamowite, co on przeżył w ogóle. Mhm. Był to człowiek, który, no można powiedzieć, był w tej awangardzie walki o niepodległość polską w 18 roku. Rozszerzymy to jeszcze. Przeżył pierwszą wojnę, drugą wojnę. I jeszcze stalinizm, te najgorsze może lata. I rewolucję bolszewicką. Był w Rosji w tym czasie. Jest w nim cała historia. To zdjęcie, które jest znane historykom w Pruszkowie. W obozie w Pruszkowie, tuż po Powstaniu Warszawskim, idzie piękny, starszy pan. To był mężczyzna postawny. Idealnie pasował do Londynu. Tam zresztą, gdzie mieszkał. W Anglii mieszkali. I czuć tę na twarz jego, tę historię, prawda? Tak, i niezwykle przystojny jednocześnie. Także zawsze patrzono z szacunkiem w jego stronę. Wysoki, z dużą charyzmą, potrafiający przemawiać publicznie, tylko zapomniany. Rozmawiamy o książce, między innymi, moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego, tegoż właśnie drugiego prezydenta, który był pomiędzy, jak już mówiliśmy, Narutowiczem i Mościckim. Tę książkę w dwóch częściach, w dwóch tomach wydało Muzeum Historii Polski w Warszawie, a pan Jerzy Łazor jest redaktorem oraz autorem obszernego wstępu, z którego można bardzo dużo dowiedzieć się, a przede wszystkim to, jak trudno było zredagować te wspomnienia, jak trudno było to wydać. Pan teraz o tym powie. Dwa tomy biorą się z tego, że nie tylko prezydent miał swoje losy, ale także jego wspomnienia miały swoje losy. Pierwszy tom został wydany w 1938 roku, jeszcze przed wojną, jeszcze zatwierdzony przez Wojciechowskiego. Kilka pierwszych rozdziałów wcześniej w prasie się ukazywało. Drugi tom jednak spłonął w powstaniu. Dom Wojciechowski został podpalony, prezydent z żoną zamknięci w środku, ledwo udało im się uciec. Ale po wojnie Wojciechowski razem z pomocą wnuka starał się odtworzyć drugi tom. Zachował się rękopis, znany historykom, wykorzystywanym kilkukrotnie. To znaczy miał go przy sobie w jakiś sposób, tak? To znaczy nie, spalił się rękopis przed wojną, w czasie wojny, a Wojciechowski zaczął pisać od nowa. A na nowo pisał. Tak. Stąd drżąca ręka, chociaż miał piękny charakter pisma, to była duża przyjemność praca nad tym rękopisem, ale dużo skreśleń. No i trzeba było to odczytać, co nie zawsze było proste, bo Wojciechowski redagował długotrwale. To jest sprawa jakby techniczna tego procesu. Natomiast ciekawi mnie to, jak on zapamiętywał, no bo jednak czasu trochę minęło. I czy to jednak dla uszczerbku, dla tych wspomnień musiało się od jakoś... Zdecydowanie. Znaczy historyk, Wojciechowski był jednocześnie historykiem spółdzielczości, więc czuję pewien związek. Zresztą pracował też w Szkole Głównej Handlowej przed wojną. Bo nie powiedziałem, i jest doskonały moment, żeby powiedzieć, że pan Jerzy Łazor jest historykiem, ale pracuje na SGH-u, czyli Szkoła Główna Handlowa. Tam też uczy. To już powiedzmy do końca, zajmuje się pan też stosunkami polsko-palestyńskimi. Znaczy, generalnie historią gospodarczą II Rzeczypospolitej. Załatwiliśmy już, kim jest autor. Kontynuujemy rozmowę o Wojciechowskim. Tym prezydencie, który jest najmniej znany. Czytając wspomnienia Wojciechowskiego, widzimy, że pracował jak historyk. Zwłaszcza w pierwszym tomie powołuje się na źródła, które czyta, powołuje się na źródła archiwalne, powołuje się na swoje własne wydawnictwa z czasów Polskiej Partii Socjalistycznej i wokół tych dokumentów konstruuje swoją narrację. Ma także swoje własne wspomnienia, na przykład z czasów pobytu w Anglii, kiedy nic nie wydawał. wtedy jego ręka ożywa, staje się ciekawsza. Ale w sytuacji, kiedy jego dokumenty palą się w czasie II wojny światowej, opiera swoją narrację na dokumentach oficjalnych, monitorze polskim, innych oficjalnych publikacjach. W rezultacie widać, że mniej pamięta i ta narracja jest bardziej, byśmy powiedzieli, podręcznikowa. Bliżej do książki niż do wspomnień. To trochę czuć. To prawda, to znaczy pierwszy tom redagował mi się z wielką przyjemnością, bo pióro Wojciechowskiego było żywe i miał on pewne brytyjskie poczucie humoru, nie tylko z racji wysokości pasowałby do Londynu. W drugiej części bardziej widziałem prezydenta za biurkiem, który podpisuje kolejne dokumenty. Albo momentami prezydenta, który z niechęcią wspomina mniej miłe fragmenty swojej prezydentury. Chociaż jego zasługi na samym początku II Rzeczypospolitej są niewątpliwie duże. Powiedzmy, że jest to biografia, autobiografia polityczna. Bardziej w tym drugim tomie, kiedy mniej pamięta i ta reszta, o której pan wspomniał. No ale są też fragmenty życia prywatnego. Zapamiętałem te angielskie, bardzo sympatyczne, a między innymi, i tu jest miejsce dobrze w tym momencie to opowiedzieć, ponieważ jesteśmy w okresie grzybobrania. W Polsce jest teraz mnóstwo grzybów. Prezydent Wojciechowski, wtedy nie prezydent, mieszkał w Anglii, poszedł sobie na grzyby. Tam jest podobny klimat jak w Polsce, więc grzyby rosną. Jakieś było jego zdziwienie, kiedy przyniósł to do miasteczka, a tam pierwszy, lepszy Anglik rzucił się na niego i wyrwał mu te wszystkie grzyby, ostrzegając, że przecież to jest trucizna. Anglicy do dzisiaj myślą, że grzyby borowiki są niejadalne. Tylko pieczarki są do jedzenia i to oznacza słowo mushroom. I to jest mushroom po prostu. Po przerwie będziemy rozmawiać jeszcze o tej książce, o Wojciechowskim za chwilę. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę Jerzy Łazor jest dzisiaj naszym gościem, historyk i jest redaktorem książki, o której dzisiaj rozmawiamy, Moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta II RP, który umarł, mówiliśmy, miesiąc po Stalinie, dlatego też w nim jest ogromna ta historia. Wspomnienia są odkąd dokąd? Czy też jest o Stalinie? Już zdaje się nie. O Stalinie już nie ma. Wspomnienia kończą się niestety w momencie wyboru na prezydenta. Mówię niestety, bo najciekawsze dla historyka byłoby przeczytanie wspomnień o zamachu majowym. O słynnej scenie na moście. Kiedy... Co by on napisał? Co by on napisał. Ale tak, znamy to tylko z jego odręcznej notatki, którą tuż po spotkaniu z Piłsudskim w 1926 roku napisał. No i ta notatka funkcjonuje w obiegu. Jak już powiedzieliśmy, zamach majowy, musimy powiedzieć o źródłach i o tym znajomości z Józefem Piłsudskim, bo w końcu na moście oni spotykają się, ale nie jak przyjaciele, ale no właśnie. Ten początek to jest właściwie przyjaźń. Kiedy się zaczęła ich znajomość z Piłsudskim i jak ona wyglądała? W czasach działalności w PPS-ie Piłsudski spotkał się z Wojciechowskim na terenie zaboru rosyjskiego. Wojciechowski wcześniej wyjechał na emigrację, wracał do kraju jako wysłannik nielegalnego, podziemnego PPS-u. I razem z Piłsudskim pracował przez długie lata. Wydawali podziemną prasę, organizowali podziemną drukarnię, rozwozili następnie swoje druki i starali się uniknąć cały czas carskiej ochrony, która starała się rozbić polskich bojowników o niepodległość i sprawiedliwość społeczną. To też trzeba podkreślić, że Wojciechowski był socjalistą początkowo. Jaka jest jego rola przy powstawaniu Polski na tej niepodległej w 18 roku? Był pierwszym istotnym ministrem spraw wewnętrznych. Był ministrem, który faktycznie organizował administrację nowo powstającego państwa. Był ministrem, który wobec nieobecności premiera Paderewskiego, który wówczas negocjował polskie granice w Wersalu, Wojciechowski jako minister zastępował premiera, więc był faktycznie rządzącym Polską przez blisko połowę 1919 roku. Jak się go ocenia? Generalnie dość pozytywnie. Jeżeli już się o nim pisze, najczęściej piszą o tym historycy prawa, to trzeba uznać, że stworzył podwaliny późniejszej administracji. Lubił to, poza tym ewidentnie lubił te zagadnienia. To widać z książki, jak strasznie zajmuje się tym, jak to go wręcz podnieca pisanie o ile z departamentów, ile dyrektorów, jak to się zmienia. I to jest w momencie, kiedy jest wojna polsko-bolszewicka i jak mówimy wojna polsko-bolszewicka, to mówimy tylko o wojnie, o bitwie, o Piłsudskim, ewentualnie jeszcze o paru innych generałach, o cudzie nad Wisłą, a to zupełnie bez żadnych cudów on w tym samym momencie, jak trwa wojna polsko-bolszewicka, opisuje ile departamentów, jak to powinno być, jacy są dyrektorzy, jakie wymiany. Szokujące trochę. Ale po co walczyć, jeżeli państwo nie działa? Ktoś musi walczyć, ale ktoś musi także budować państwo. I my pamiętamy, taką mamy narrację o historii. Pamiętamy tych, co walczyli, ale zazwyczaj nie pamiętamy tych, co budowali. Stąd też nie pamiętamy i o Wojciechowskim. I on jest właśnie takim przykładem. Potem jest to rozejście się z Piłsudskim. Wiecie, najpierw zostaje prezydentem, ale z namaszczenia Piłsudskiego, prawda? Tak, niewątpliwie z namaszczenia Piłsudskiego. Komentatorzy z tego okresu wszyscy widzieli go jako człowieka Piłsudskiego. I jest 26 rok, czyli 4 lata prezydentury są. Jak ta prezydentura wyglądała? Była trudna, dlatego że w Polsce było trudne. Mieliśmy hiperinflację, mieliśmy niezwykły poziom konfliktów społecznych, mieliśmy wielkie konflikty polityczne i brak zgody w Sejmie. W związku z tym kłopoty z przeprowadzaniem reform, kłopoty z przeprowadzaniem prawa. Co charakterystyczne, bardzo dużo legislacji pojawia się po zamachu majowym, bo nagle można. No ale zabito hiperinflację za czasów Wojciechowskiego. Za czasów Wojciechowskiego i jego przyjaciel to zrobił, Władysław Grabski. Jego się dlatego więcej pamięta, że był tym bezpośrednim wykonawcą. No ale też nie można łączyć Wojciechowskiego z zabiciem hiperinflacji. To nie jego były pomysły. Wojciechowski nie znał się na finansach, znał się na administracji. I jak spotykają się na moście w 26, to co? To już przestają być przyjaciółmi. I w ogóle dlaczego tak się stało, że Wojciechowski przestał być przyjacielem Piłsudskiego? To jedna z najtrudniejszych opowieści o latach 20. Znaczy, Piłsudski traktował go niewątpliwie blisko na początku lat 20. W zasadzie namaszczał go, wyjeżdżając z Warszawy w czasie wojny z bolszewikami, namaszczał go na swojego zastępcę. Ale w czasie prezydentury okazało się, że nie jest im po drodze. Wojciechowski był bardzo przywiązany do administracji i do prawa. Piłsudski miał trochę inne podejście, bardziej oparte na można powiedzieć, na honorze, czy takim przedpaństwowym rozumieniu kontaktów. Piłsudski źle traktował często Wojciechowskiego. W rozmowach żądał od niego konkretnych rzeczy, traktował go nie jak prezydenta, ale jak wykonawcę swoich wymagań. No i w rezultacie Wojciechowski miał coraz bardziej dość. Sądzę jednak, że ten moment zerwania to była decyzja Wojciechowskiego o sprzeciwieniu się Piłsudskiemu w 1926 roku. Chciał się prezydent wypić na niepodległość jakąś swoją. Trudno powiedzieć. Biograf żony Wojciechowskiego, Marii Wojciechowskiej, uważa, że pół żartem mówi, że do braku porozumienia doszło dlatego, że żona Wojciechowskiego źle potraktowała oficera Piłsudskiego, którzy przed zamachem przyszli do Belwedery porozmawiać. No, historia wie i zna takie przypadki, że kobiety rządzą światem i to jest oczywiste. Po 1926 roku pozycja Wojciechowskiego zmienia się i właściwie kim się staje. Wojciechowski sam się marginalizuje, poza tym sensie, że sanacja podejmuje próby rozmów z Wojciechowskim, ale Wojciechowski nie jest zainteresowany. Mówi, że z Piłsudskim na tamtym świecie się pogodzi, a na razie koniec. Stąd Wojciechowski zaczyna wykładać na uczelniach. Czyli nie zaczyna, ale to staje się jego głównym zajęciem. Wykłada w Szkole Głównej Handlowej, wówczas na początku Wyższej Szkole Handlowej, oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zajmuje się spółdzielniami? Spółdzielniami. Pisze kolejne książki i pracuje nad... Zresztą to od początku życia było to w jego orbicie zainteresowań, prawda? Polityka jakby wdarła się trochę, może nieoczekiwanie nawet. Chyba nie. Polityka była pierwsza. Działalność w PPS-ie była pierwsza. Po rewolucji 1905 roku zrozumiał, że droga nie idzie poprzez walkę, droga do niepodległości kraju. Nie prowadzi poprzez walkę, ale trzeba także budować społeczeństwo, a jego wizją budowy społeczeństwa była budowa spółdzielni. Wziął to od Edwarda Abramowskiego, polskiego filozofa, teoretyka socjalizmu i spółdzielczości, jego przyjaciela. Powiedzmy jeszcze o książce pięknie wydanej przez Muzeum Historii Polski. Duża część tego, co tutaj dostaliśmy, będzie wydrukowane i ujrzy światło dzienne po raz pierwszy. Tak, pierwszy tom, jak mówiłem, ukazał się w 1938 roku, ale nigdy wcześniej nie uwzględniono zmian, jakie Wojciechowski wprowadził między wydaniem początku w czasopismach, a między wydaniem wersji książkowej. Stąd jest to pierwsze kompletne wydanie pierwszego tomu, w którym uwzględniono zarówno pierwszą, jak i wersję, jak i późniejsze poprawki. Drugi tom Wojciechowskiego został wydany w wyborze na początku lat 90., ale większość, wszystkie najtrudniejsze części rękopisu nie zostały odczytane. Stąd jest to pierwsze pełne wydanie. Koniecznie trzeba powiedzieć, że ta książka jest kolejną z cyklu serii Stulecie Niepodległości, które muzeum wydaje. Wcześniej był Piłsudski Wasilewskiego, była Liga Narodowa, był Władysław Konopczyński. Niezwykle ciekawa książka ostatnia, przed tą, o której dzisiaj mówiliśmy. W przygotowaniu są pamiętniki Daszyńskiego. Bardzo ciekawa książka. To trzeba wyśmienite wspomnienia Adama Pragiera. Jedna z najlepszych prac wspomnieniowych z okresu międzywojnia, znana tylko z wydawnictwa emigracyjnego. Ale to będzie. A dzisiaj redaktor Jerzy Łazor już to anonsuje, to co muzeum wyda. Książka powstała również dzięki pomocy niepodległej. To jest, tak mówimy, o instytucji, która pomaga nie tylko wydawnictwom, z okazji stulecia niepodległości. I to jest taki projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Właśnie. Moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego, prezydenta, o którym mało wiemy, teraz będziemy wiedzieć znacznie więcej, jeżeli sięgniemy po tę książkę. A słuchacze Trójki mogą to zrobić bardzo łatwo, ponieważ Muzeum Historii Polski, wydawca, przygotował kilka egzemplarzy podwójnych, bo to są dwutomowa książka jest. Historia jak z książki, @polskieradio.pl. Trzeba do nas napisać i podać swój adres, ten prawdziwy, domowy, żebyśmy wiedzieli, dokąd książkę mamy wysłać. Jerzy Łazor, redaktor tego niezwykle ciekawego wydawnictwa Wspomnień Wojciechowskiego, prezydenta, był dzisiaj gościem Trójki programu Historia jak z książki. Bardzo panu dziękuję. Również serdecznie dziękuję. Historie jak z książki. Kilka lat temu w jednym z teleturniejów jego uczestnik grał o 500 000. Dostałby te niemałe przecież pieniądze, gdyby odpowiedział na pytanie, gdzie zginął Gustaw Adolf, król Szwecji. Grający nie wiedział, bo nie zadzwonił o pomoc do profesora Michała Kopczyńskiego. Wojna trwała już 12 lat. Nic nie wskazywało na jej szybkie zakończenie. Ilekroć wydawało się, że cesarz wyjdzie z niej zwycięsko i wzmocni władzę nad książętami Rzeszy Niemieckiej, tylekroć dochodziło do nagłej zmiany koniunktury militarnej. Tak też było w roku 1630, gdy w północnych Niemczech wylądowały wojska szwedzkie dowodzone przez Gustawa Adolfa. Okrzyknięty przez protestanckich kaznodziejów mianem Lwa Północy, miał Gustaw Adolf pomścić klęski poniesione z rąk katolików. A było co mścić. Czesi, którzy zbuntowali się przeciw Habsburgom w 1618 roku, dwa lata później zostali pokonani. Przywódców buntu stracono albo pozbawiwszy majątków wygnano. Potem wojna przeniosła się do Rzeszy, ale i tutaj katolicy byli górą. Gdy wydawało się, że wkrótce nastąpi koniec, do konfliktu włączył się po stronie protestantów król Danii Chrystian IV. Ale interwencja była znowu klęską, bo naprzeciw Duńczykom wyruszył w pole największy wódz tego stulecia, Albrecht Wallenstein. Pobity Chrystian IV musiał prosić o pokój w roku 1629 i teraz właśnie, gdy obóz protestancki stracił już nadzieję, na arenę wstąpił król Szwecji. Wiedziano, że był wybitnym wodzem. Zreformował szwedzką armię i wraz z nią zadawał klęski Polakom i Litwinom, którzy jeszcze niedawno w każdym niemal starciu masakrowali przeważające siły szwedzkie. Ale czy Gustaw da sobie radę z najlepszymi wodzami Europy? Wkrótce okazało się, że król Szwecji w niczym im nie ustępuje, a nawet ich przewyższa. Pod saksońskim Breitenfeld w 1631 roku Szwedzi rozbili wojska katolickie i ruszyli w głąb Niemiec. W końcu roku targnęli do Bawarii, skąd do Wiednia nie było już daleko. Cesarz znów musiał zwrócić się o pomoc do Wallensteina, którego jeszcze rok temu zdymisjonował z powodu podejrzeń o nadmierne ambicje, wręcz dążenie do objęcia władzy nad Rzeszą. Z początkiem 1632 roku Wallenstein wypędził z Czech sprzymierzonych ze Szwecją Sasów i sam wszedł do Bawarii. Trzymiesięczne oblężenie szwedzkiego obozu pod Norymbergą nie przyniosło rozstrzygnięcia. Wallenstein odstąpił i ruszył do Saksonii. Chciał zmusić ją do wycofania się z wojny i jednocześnie przeciąć linie komunikacyjne wojsk szwedzkich, łączące je z wybrzeżem Bałtyku. Gustaw Adolf musiał odłożyć marzenie o zdobyciu Wiednia i detronizacji cesarza. Ruszył w ślad za Wallensteinem na północ. Do starcia doszło w Saksonii, w pobliżu miasteczka Lützen. Bitwa rozegrała się 15 listopada 1632 roku. Szwedzi zaatakowali siły Wallensteina mimo panującej mgły. Wkrótce do mgły dołączyły się opary prochu, czyniąc pole walki zupełnie nieprzejrzyste. Atak dowodzonego przez króla prawego skrzydła ugrzązł z nieznanego powodu. Aby przełamać ten zaskakujący opór, Gustaw Adolf ruszył do szarży na czele pułku jazdy. Przez mgłę nie mógł dostrzec, że jedzie wprost na przybyłe przed chwilą silne ugrupowanie cesarskiej kawalerii. Kilkanaście minut później z tumanu w kurzu wyskoczył królewski koń. Pokrwawione siodło było puste. Dopiero po bitwie okazało się, że król spadł z konia raniony dwoma postrzałami. Wokół żyjącego jeszcze władcy zgromadzili się cesarscy żołnierze. Jedni usiłowali go dobić, inni bezwstydnie rabowali konającego zdobytku i ubrania. Wreszcie ktoś litościwie dobił monarchę strzałem w skroń. Królewska kurtka ze śladami trafień dostała się w ręce jednego z generałów, który podarował ją cesarzowi. Do Szwecji wróciła w 1918 roku i dziś przechowywana jest jako narodowa relikwia. Bitwa była nierozstrzygnięta. Wojska Wallensteina odchodziły na północ, unosząc rannego wodza, ale pozostawiając armaty. Szwedzi trwali jeszcze na pobojowisku, szukając zwłok monarchy. W miejscu, gdzie poległ, stoi dziś luterańska świątynia, miejsce pamięci odwiedzane przez wszystkie szwedzkie wycieczki przemierzające Niemcy śladami Lwa Północ. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź wejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Dzieje się historia. Cywilni Niemcy w okupowanym Krakowie byli świadkami i wykonawcami polityki władz Generalnej Guberni i III Rzeszy. Dzięki ich aprobacie, zaangażowaniu i pracy możliwe było przeprowadzenie i usankcjonowanie dokonywanych przez władze niemieckie grabieży, eksmisji, izolacji, a w końcu eksterminacji ludności żydowskiej oraz podporządkowanie sobie ludności polskiej. Przy okazji korzystano z możliwości legalnego i nielegalnego wzbogacenia się, a zaangażowanie i posłuszeństwo nagradzane były awansem, dającym jeszcze większe możliwości. Część Niemców traktowała pobyt w Krakowie jako rodzaj tymczasowej delegacji. Część jednak urządzała się tutaj zamiarem pozostania. Anonsują wydawcy książki Okupanci, Niemcy w Krakowie 1939-1945. Jak wspomniałem na początku, wydawcą jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, fabryka Emalia Oskara Schindlera, która jest częścią tegoż muzeum. Autorki to Monika Bednarek i Katarzyna Zimmerer, zarazem kuratorki wystawy, która jeszcze przez kilka dni jest w Krakowie, tam na krakowskim Podgórzu. Kim byli Niemcy mieszkający w Krakowie w czasie II wojny światowej? Skąd pochodzili? Czym się zajmowali? Jak spędzali wolny czas? Ich było bardzo dużo w Krakowie, bo to była stolica Generalnej Guberni. Zastanawiają się autorki. I tak samo na wystawie pokazane są zdjęcia. Mówię tak samo, ponieważ ta książka, to wydawnictwo zawiera bardzo bogatą warstwę ilustracyjną. Jeżeli jest się krakowianinem i gdy ogląda się te zdjęcia, to ciarki przechodzą po plecach, nawet gdy teraz to mówię i oglądam te zdjęcia. Znane nam budynki z Krakowa, ulice przy rynku, rynek sam główny, w tych tysięcznych swastykach robią straszne wrażenie. Monika Bednarek, Katarzyna Zimmerer są autorkami znakomitej pozycji, która jest pokłosiem wystawy, która jest w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa jeszcze przez 3 dni. Niemcy w Krakowie 1939-1945. Bardzo ważna pozycja. Też przeczytajcie. Wojna dobiega końca. Amerykański oddział przechwytuje informacje o stadninie, w której ukryto najcenniejsze Araby. Dobrze się zaczyna, prawda? Tym bardziej proszę posłuchać Mateusza Wanatowicza. Co dalej? Koń doskonały, ratując czempiony z rąk nazistów, autorstwa Elizabeth Letts, jest reportażem historycznym osadzonym w czasach II wojny światowej i dotyczy on właśnie losów koni, w szczególności czempionów, tych koni najczystszej rasy, w czasie okupacji niemieckiej w Europie Środkowej. Tutaj przede wszystkim bohaterami książki są właśnie te zwierzęta. Dokładnie przedstawiona jest ich historia, co działo się z nimi w trakcie całej II wojny na tych terenach okupowanych przez Niemców. Szczególnie istotną kwestią są tutaj dwa ośrodki, w których się znajdowały, czyli z jednej strony Janów Podlaski, to taki dość istotny polski akcent w tej książce, z drugiej strony Hiszpańska Szkoła Jazdy w Wiedniu. W tych dwóch ośrodkach znajdowały się najszlachetniejsze, najbardziej cenne zwierzęta, przede wszystkim Araby czystej krwi, jeżeli chodzi o Janów Podlaski, i Lipicany, jeżeli chodzi o Wiedeń. No, konie były w najzwyklejszy sposób rabowane przez Niemców, traktowane jako łupy wojenne, ponieważ przedstawiały one bardzo dużą wartość, podobnie jak różnego rodzaju klejnoty, dzieła sztuki, złoto, ale z drugiej strony miały one też pewne znaczenie strategiczne, miały one znaczenie dla niemieckiej wojskowości, ponieważ Niemcy starali się stworzyć rasę koni doskonałych, tych właśnie tytułowych, czyli idealnych koni bojowych, które najlepiej sprawdzałyby się na polu walki jako wierzchowce dla kawalerii. Takie zadanie zostało powierzone Gustawowi Rau, który prowadził swoją hodowlę w stadninie w Hostau. I w ostatnich dosłownie tygodniach wojny amerykańskie i alianckie siły dowiedziały się o istnieniu tej ukrytej hodowli, która znajdowała się w Czechosłowacji, właśnie w Hostau. I pułkownik Hank Reed, jeden z ważnych kawalerzystów amerykańskich, postanowił podjąć brawurową akcję odbicia tych koni. Dosłownie w ostatnich dniach wojny, w momencie, w którym zbliżały się już siły Armii Czerwonej, która po prostu poprowadziłaby te konie na rzeź. Reportaż Elizabeth Letts jest o tyle cenny, że autorka sama w sobie miała wiele wspólnego z końmi, w młodości uprawiała jeździectwo, stąd widać w jej historii bardzo dużą empatię, bardzo duże zaangażowanie. To jednocześnie historia, która do tej pory była zupełnie nieznana polskim czytelnikom, skupiająca się właśnie na zwierzętach jako jednym z aspektów II wojny światowej. Jest ona cenna też pod tym względem, że dużo jest tych polskich akcentów, dużo jest kwestii, które potencjalnie mogą być interesujące właśnie dla czytelników w naszym kraju. A przede wszystkim warto zwrócić uwagę także na przebogaty materiał archiwalny, w oparciu o który została stworzona ta historia, i sporą ilość bardzo dobrze zachowanych zdjęć z tej epoki. Kochali się w Leszczynie pod słońcami rosy, suchych liści i ziemi nabrali we włosy. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Uklękli nad jeziorem, wyczesali liście, a ryby podpływały do brzegu gwiaździście. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Serce jaskółki, zmiłuj się nad nimi. Odbicia drzew dymiły na zdrobniałej fali. Jaskółko spraw, by nigdy nie zapominali. Jaskółko cierniu chmury, kotwico powietrza, ulepszony i karze niebo wzięty fraku. Jaskółko kaligrafio, wskazówka bez minut, wczesno ptasi gotyku, zezie na niebiosach. Jaskółko ciszo ostra, żałobą. Kończymy powoli audycję. Jak zwykle ostatnio tekstem Józefa Piłsudskiego, czytanym przez aktora Starego Teatru w Krakowie, Ryszarda Łukowskiego. Dziś wystąpienie do żołnierzy w sierpniu 1915 roku jest bardzo wzruszające i podniosłe. Ewa Reder realizowała program, Gabriela Darmetko współtworzyła. Ja Państwu dziękuję już za uwagę. Zapraszam za tydzień w poniedziałek. Marek Strzemecki, dobranoc. Rozkaz w rocznicę przystąpienia do wojny 5 sierpnia 1915 roku. Ożarów pod Lubartowem. Żołnierze, rok temu z garścią małą ludzi, źle uzbrojonych i źle wyposażonych, rozpocząłem wojnę. Cały świat stanął wtedy do boju. Nie chciałem pozwolić, by w czasie, gdy na żywym ciele naszej ojczyzny miano wyrąbać mieczami nowe granice państw i narodów. Samych tylko Polaków przy tym brakowało. Nie chciałem dopuścić, by na szalach losów, ważących się nad naszymi głowami, na szalach, na które miecze rzucono, zabrakło szabli polskiej, że szabla nasza była małą, że nie była godną wielkiego 20-milionowego narodu. Nie nasza w tym wina. Nie stał za nami naród, nie mający odwagi spojrzeć olbrzymim wypadkom w oczy i oczekujący w biernej neutralności jakiejś dla siebie od kogoś gwarancji. Żołnierze, poszliście za moim rozkazem bez wahania, bez chwili namysłu. Czy los wasz nie będzie podobnym do losu tylu poprzedzających nas pokoleń żołnierzy polskich? Poszliście, by stanąć w obronie. Jeśli już nie szczęścia ojczyzny, to przynajmniej honoru. Rok minął, wyrobił się z nas ten typ żołnierza, jakiego nie znała dotąd Polska. Nie brawura, nie błyskotka żołnierska stanowi najistotniejszą naszą cechę, lecz ten przedziwny spokój i równowaga w pracy bez względu na przeciwności, jakie nas spotykają. Z młodego chłopaka w naszej atmosferze wyrabia się szybko spokojny, równy, stary żołnierz, przygotowany na długą i żmudną pracę, nie spalający się jak słoma w pierwszym drobnym ogniu. Żołnierze i towarzysze broni, rok ciężkiej pracy minął, pracy tak ciężkiej, tylu obstawionej przeszkodami, że gdy się obejrzymy na nią, dziw bierze, że istniejemy, że dawno już rodzime bory nie szemrzą po nas swej pieśni żałobnej, po nas, po polskich żołnierzach z wielkiej wojny 1914 roku. I teraz po roku wojny, jak w początku, jesteśmy tylko awangardą wojenną Polski, a także jej awangardą moralną, z umiejętnością zaryzykowania wszystkim, gdy ryzyko jest konieczne. Żołnierze, dziś po roku wojny i pracy smutno mi, że powinszować wam olbrzymich triumfów nie mogę, lecz dumny jestem, że dzisiaj z większym spokojem niż rok temu mogę do was jak ongi zawołać: chłopcy, naprzód, na śmierć czy na życie, na zwycięstwo czy na klęski, idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. We'll be right back. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.